1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska uruchamia własne kanały handlowe, by kupić szczepionki na świecie, mówi premier. Do tej pory zaszczepionych jest blisko 5% Polaków. Zakopane przygotowuje się na tłum turystów. Większość miejsc noclegowych na weekend jest już wykupiona. Marsjańską misję rozpoczął łazik Perseverance. 3 godziny temu wylądował na czerwonej planecie. W Polsce zaszczepione jest blisko 5% populacji. Poinformowali o tym podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia minister zdrowia Adam Niedzielski i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przedstawili oni informacje rządu na temat stanu realizacji programu szczepień przeciw COVID-19. Głównymi zagrożeniami dla programu szczepień jest wzrost zakażeń koronawirusem oraz ograniczenia i opóźnienia dostaw szczepionek. Pierwszym ryzykiem, które już raz zmaterializowało się, to jest kwestia dostaw, bo cały czas dostawy są głównym wąskim gardłem w realizacji procesu szczepień. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk powiedział, że rząd nie otrzymał jeszcze informacji od producentów na temat dostaw preparatów w drugim kwartale. Żadnych konkretów w tej chwili oficjalnie nie mamy. To się wiąże właśnie z tym, że my też nie możemy przedstawić harmonogramu działań na drugi kwartał. Możemy tylko prosić wszystkich seniorów jeszcze o cierpliwość. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wieczorem na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w czwartek zaszczepiono 160 tysięcy osób, co daje w sumie ponad 2,5 miliona szczepień. Drugą dawkę otrzymały 862 tysiące osób. Interwencję w sprawie zwiększenia dostaw szczepionek w Komisji Europejskiej zapowiedział w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że Polska zamierza podjąć próbę sprowadzenia preparatów na własną rękę. Będziemy bardzo mocno naciskać na Komisję Europejską i jednocześnie uruchamiamy nasze różne kanały handlowe, no tak mogę powiedzieć, żeby spróbować dokonać jakichś zakupów na świecie. Czy to się uda, tego nie wiem. Premier zaapelował również o zachowanie reżimu sanitarnego, podkreślił znaczenie utrzymania zasad bezpieczeństwa w obliczu grożącej nam trzeciej fali pandemii koronawirusa. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 9773 nowe zakażenia COVID-19, zmarło 273. chorych. W najbliższy weekend w Zakopanem znów spodziewany jest tłum turystów. Wskazują na to wykupione w większości miejsca noclegowe w hotelach i pensjonatach. Policja ma jednak plan na to, jak zapewnić bezpieczeństwo. W weekend w Zakopanem i powiecie tatrzańskim pojawią się dodatkowe patrole policji z innych małopolskich jednostek. Pod Tatry na weekend przyjadą wzmożone siły policyjne, które będą nas wspierały. Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji, podkreśla, że scenariusz sprzed kilku dni nie może się powtórzyć. Bilans weekendu w Zakopanem to ponad 500 osób wylegitymowanych i 300 interwencji. Po raz kolejny musimy Państwu przypomnieć, że bardzo ważne jest to, aby pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i noszeniu maseczek. Policjanci będą zwracali także uwagę na busy przewożące turystów w rejon między innymi Morskiego Oka. W zeszłym tygodniu miało również dochodzić do przekraczania limitów w przewozie pasażerów. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, Radio Kraków. Rozpoczęła się jedna z najważniejszych misji naukowych ostatniej dekady. Łazik Perseverance wylądował na Marsie w rejonie krateru Jezero. Łazik wyposażony w supernowoczesny sprzęt ma szukać dowodów na to, że kiedyś na Marsie istniało życie. W czasie 7 minut grozy, jak moment przejścia kapsuły przez atmosferę nazwali naukowcy, wszystko zadziałało bezbłędnie. Powłoka ochroniła kapsułę przed zabójczą temperaturą. Spadochrony pozwoliły na wytrącenie naddźwiękowej prędkości, a na końcu silniki rakietowe umieściły bezpiecznie łazik na powierzchni czerwonej planety. Tym samym zakończyła się trwająca 7 miesięcy podróż międzyplanetarna, a zaczęła misja poszukiwania śladów życia na Marsie. To tak naprawdę samobieżne laboratorium chemiczne będzie badać skały marsjańskie, żeby dowiedzieć się, czy warunki panujące w odległej przeszłości, w tym miejscu, w jeziorze, do którego dopływały rzeki, sprzyjały powstaniu życia, a nawet czy to życie być może tam powstało. Mówi astronom dr Piotr Witek. Łazik Perseverance będzie prowadził badania przez co najmniej jeden rok marsjański, czyli przez 687 dni ziemskich. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie będzie padał śnieg, śnieg z deszczem i deszcz. Na wschodzie pogodnie i mroźno. Na Suwalszczyźnie minus 17 stopni, minus 6 w centrum i plus 3 nad samym morzem. W piątek dużo chmur, od zachodu po wschód będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie śnieg. Będzie od minus 4 stopni w Suwałkach do plus 8 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Sportowa trójka pod Księżycem. Dzisiaj przy Myśliwieckiej rozmawiam z Sebastianem Milą, wybitnym polskim piłkarzem nożnym, mistrzem Europy. Proszę sobie wyobrazić, w polskiej piłce takie osiągnięcie to się prawie nie zdarza, ale ty masz to na koncie. Jak się tu czujesz przy Myśliwieckiej? Widok na stadion Legii. To ma jakieś szczególne miejsce dla ciebie? Jakiś wymiar? Witam ciebie, witam państwa. Rzeczywiście mistrzem Europy tak, ale patrząc tutaj rzeczywiście za moimi plecami stadion warszawskiej Legii, stadion, na której kiedyś bardzo chciałem grać jako zawodnik tej drużyny. Tutaj spędzałem wakacje, tutaj mieszkałem kiedyś na stałe, tutaj moi rodzice mieszkali, tu moja siostra mieszka, stąd mam moją żonę. Czyli Warszawa jest ci bliska. Warszawa jest mi zawsze bliska, ale nigdy nie było mi dane grać w Legii. Jeszcze nie, stosunkowo niedawno, kiedy graliśmy, rywalizowałem z tą drużyną. Zawsze chcieliśmy bić Legię, zawsze to było dla nas najważniejsze, pokonać najlepszych, tak? A Legia zawsze była uznawana za najlepszą tą drużynę, dlatego to było zrozumiałe, że my chcieliśmy być lepsi. W jednym sezonie oczywiście nam się to udało. Niestety później incydenty związane dokładnie na fecie, śpiewy, niestety. Podpadłeś też, trochę. Tak, podpadłem, wymknęło się to wszystko spod kontroli. Oczywiście nie wstyd mi było z tego powodu, wstyd mi było przede wszystkim, że rodzice musieli widzieć coś takiego, słuchać coś takiego, ale odbyłem karę rzeczywiście, przeprosiny. Odpokutowałeś? Odpokutowałem, tak, przeprosiny, pauza w lidze plus kara finansowa, więc na tyle, ile mogłem, to tyle się zrobiło, ale rozumiem, że nie zostanie mi to nigdy wybaczone, ja to rozumiem, też bym nie wybaczył, więc to jest jakby zrozumiałe, ale zawsze Warszawa była mi bliska. Sam kiedyś chodziłem na Legię, bo siostra studiowała, więc zapraszała mnie do Warszawy, więc tutaj mnie zabierała, więc ten czas, jakby tutaj ten warszawski jest mi bardzo bliski, a tata grał w Gwardii Warszawa, więc to też jest jakiś epizod związany z Warszawą. Tak jak mówisz, no gdzieś tam się zawsze wszystko kręciło wokół tego miasta. No to już mamy pewne kwestie wyjaśnione, ale to dopiero początek wyjaśnienia, bo to dwie godziny rozmowy przed nami, więc i porozmawiamy, i posłuchamy twojej, Sebastian, muzyki. Wspomniałem o tym Mistrzostwie Europy, no i lada chwila Polska zagra w Euro 2021. W nawiasie to jeden, bo tak naprawdę to jest Euro zeszłoroczne, z wiadomych przyczyn przesunięte na rok obecny. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda zgodnie już z tym opóźnionym planem przeprowadzić. No, jak ty to widzisz? Bo trochę zamieszania, ostatnio zmiana trenera. Duże wyzwanie i tak? przed Pablo Sousą i przed reprezentacją, przed Robertem Lewandowskim jako liderem. No tak, to rzeczywiście powiem ci szczerze, że tak powiedziałeś, trochę zamieszania, to sobie tak pomyślałem, mówię, kurde, tam naprawdę musiało być nieźle w siedzibie PZPN-u i pewnie na spotkaniu między prezesem Bońkiem i już byłym selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem, więc rzeczywiście doszło do małego trzęsienia ziemi. Teraz, to prawda, zbliżają się Mistrzostwa Europy, one są przeniesione, to co wspomniałeś z poprzedniego roku. Paulo Sousa, nowy selekcjoner, nowe nadzieje. One, te nowe nadzieje nie tylko podejrzewam mają sami piłkarze, ale ja myślę, że my, postronni kibice, tutaj z boku kibicujący, z boku przyglądający się, z boku komentujący również te wszystkie wydarzenia związane z reprezentacją, myślę, że my również te nadzieje mamy dużo, dużo większe teraz i Paulo Sousa nam absolutnie wlewa w nas tą pozytywną energię, to, że możemy przede wszystkim wyjść z grupy. Czy to powinno być naszym celem? Myślę, że tak, że na dzisiaj powinniśmy się nad tym zastanawiać, nie myśleć co dalej, tylko jednak pomyśleć, żeby to było wyjście z grupy, a później zobaczyć jakie losowanie, jaki to rywal by był. Dlaczego Euro jakoś tak stoi kością w polskim futbolu? Dlaczego nigdy tak naprawdę nic nie osiągnęliśmy w tych rozgrywkach? Mam wrażenie, że dlatego, że Europa jest mocna jako piłka nożna w Europie, jednak trafić na drużyny z innych kontynentów, oczywiście pomijam tutaj Brazylię, pomijam Argentynę, Chile, ale już myślę, że z Australią możemy się spokojnie bić, z Nową Zelandią spokojnie możemy się bić, z Koreą możemy się bić. Z Azją generalnie, prawda? Generalnie z Azją, więc rzeczywiście, kiedy na nich trafiamy na Mistrzostwach Świata, oni są poprzeczką, którą jesteśmy w stanie przeskoczyć, kiedy już... Gorzej już z Ameryką Południową, prawda? No tam już jest ciężko, tak? To Brazylia, Argentyna, Chile, Urugwaj, to naprawdę, no nie wiem, Paragwaj, no to są wszystko drużyny, z którymi ciężko jest rywalizować. A tutaj Europa też, właśnie wspominasz o Mistrzostwach Europy, zobacz, mamy teraz grupę Hiszpania, Szwecja. Zatrzymam się przy Hiszpanii i Szwecji. Mianowicie, zobacz, rywalizuj sobie z Hiszpanią. No, takie drużyny jak Anglia, taka drużyna jak Hiszpania, jak Holandia, Włosi, Niemcy, Belgia, no to są drużyny, które absolutnie na 10 spotkań z nami 8 wygrywają. Oni. 8 wygrywają. Remis, zwycięstwo być może po naszej stronie. Niestety, ta skala jest poziomu aż tak duża, pomimo tego, że mamy najlepszego piłkarza z zeszłego roku, Roberta Lewandowskiego, no top of the top, absolutnie, tutaj nie ulega wątpliwości. Mamy świetnych bramkarzy, mamy naprawdę piłkarzy, którzy prezentują niesamowity poziom, ale niestety do tych najlepszych drużyn jeszcze nam po prostu brakuje. Nie wiem, czy dojdziemy kiedyś do nich, liczę na to, że tak, ale na dzisiaj jest to mało. Być może dlatego, kiedy trafiasz na takie drużyny, nie masz absolutnie szans, a wyobraź sobie, że żeby cokolwiek wygrać na Mistrzostwach Europy, no to musisz się mierzyć właśnie, jeszcze nie powiedziałem o Portugalii z Cristiano Ronaldo na czele, ale musisz się zmierzyć właśnie z Anglikami, Niemcami, Portugalią, Włochami, no to dojść do finału, mijając takie drużyny. No i wydaje się to nierealne. Mhm. No ale na Mistrzostwach Świata udawało się, prawda? I na których ty się Mistrzostwach Świata wychowywałeś? Który mundial jest takim twoim mundialem? Mój mundial jest 94 USA. To zdecydowanie pamiętam ostatnie mistrzostwa Diego Armando Maradony. Piękny finał z zwycięstwem w rzutach karnych Brazylii z Włochami i płakałem nawet w momencie, bo miałem dwóch ulubionych piłkarzy. Roberto Baggio. On tam spudłował, dokładnie. To było niesamowite. Wiecie co, kiedyś jak tak wracasz do tych mistrzostw, ta pamięć jest trochę już słabsza, ale każde mistrzostwa mają jakąś historię dla każdego z nas i dla mnie tamtą historią to właśnie był Roberto Baggio, Hadzi i reprezentacja Rumunii, Christo Stoiczkow i reprezentacja Bułgarii, taka rewelacja. Pamiętam Kolumbię, Maradonek z ostatniego właśnie jego występu. No wiadomo, USA jako to był taki, wiesz co, to był, pamiętam, USA jako organizowało, wszyscy wiedzieli doskonale, że nawet w Stanach się nie nazywa piłka nożna, tylko soccer się to nazywa i wiadomo, że to jest zupełnie co innego. Oni grają, a mimo wszystko chcieli to rozreklamować i pamiętam Lala z taką rudą brodą. Rudy, tak, jak Wiking trochę. Nie? No jak Wiking, dokładnie, tak. Więc to Ronaldo, ten gruby Ronaldo, który miał 17 lat, nie zagrał w tym mundialu, a później stał się najlepszym piłkarzem świata. No niesamowita historia, ale co więcej, wiesz co, mówię mistrzostwa świata, ale wiesz, który taki turniej, który utkwił mi najbardziej w pamięci, którym ja się najbardziej wychowywałem, to były Igrzyska Olimpijskie, Barcelona, 92 rok. Miałem o tym z tobą pogadać, zupełnie w oddzielnym wątku, ale już jesteś. Nie, to już słuchaj. Skoro to sam tutaj dobrnąłeś, to bardzo proszę, dlaczego Igrzyska Olimpijskie? Igrzyska Olimpijskie są, mam wrażenie, bardzo niepiłkarskie, prawda? Tak, oczywiście jest. Mamy powody do radości, tak. Mamy w historii złoto, mamy srebro, tak. No ale mimo wszystko, jak reprezentacja Polski nie pojedzie na Igrzyska, to tak naprawdę to jest tak, przechodzi się nad tym do porządku dziennego. To tak naprawdę jest wydarzenie piłkarskie bardzo, może nie niskie, no, ale nie jest to z tej hierarchii, nie jest tej hierarchii. Ale wiesz co, znaczy powiem ci, że ja też się zastanawiałem nad tym, dlaczego ten prestiż Igrzysk Olimpijskich, jeśli chodzi o piłkarską, jest tak nisko. Bo rzeczywiście to, co powiedziałeś, no, Mistrzostwa Świata, Europy, nawet Ligę Mistrzów klubową ludzie bardziej jakby doceniają, kibice doceniają bardziej, ale widzisz, Ja uważam akurat, że jako piłkarz no to nie ma nic przyjemniejszego niż reprezentować swój kraj na takiej imprezie. No i wtedy, jak sobie pamiętam, ja wtedy się wychowałem na Andrzeju Skowiaku, Wojtku Kowalczyku, Jerzy Brzęczek, Marek Koźmiński, Jałocha, Staniek, nie wiem, Onyszko, Kłak. No wiesz co, mógłbym wymieniać Łapiński, mógłbym Gęsior. No wiesz co, powiem ci, tak sobie pomyślałem, ja chyba z tej reprezentacji, która wtedy zdobywała ten srebrny medal, może z dwóch piłkarzy nie poznałem osobiście. Uwierz mi, że to zawsze jest dla mnie bardzo coś istotnego, ważnego i cennego, że miałem okazję poznać tych piłkarzy osobiście. Uwierz mi, oni na mnie wywierają, ja wiem, oczywiście wszyscy, no tam Ronaldo, Messi, no to wielkie postacie, tak? Prezes Boniek jest dla mnie rzeczywiście również wielką postacią Jako piłkarz czy jako prezes? Wiesz co, jedno i drugie. Wiesz co, ja akurat jestem... Wiesz co, ja pamiętam czasy, kiedy nie było prezesa Bońka na federacji, wiesz? Byłem czynnym piłkarzem. I byłem również czynnym piłkarzem, kiedy już był na tym stanowisku. Widzę kolosalną zmianę w organizacji tego, jak funkcjonowała, jakie miała warunki drużyna do funkcjonowania, jakie miała przywileje, jak była traktowana, w jaki sposób była przygotowywana do największych wydarzeń. To widziałem, mam naprawdę niezły przekrój tych lat i cenię prezesa Bońka. Jako piłkarza to nie ulega wątpliwości, ale jako prezesa również. Naprawdę, uwierz mi, ja widziałem, co było wcześniej, co się działo. Naprawdę wyszliśmy z tych drewnianych chatek. No ale za każdym razem, jak podejmuję taką decyzję, no kontrowersyjną, ja jeszcze nie jestem w stanie ocenić, czy to dobra, czy zła, bo zakładam, że skoro nastąpiła, tutaj mówię oczywiście o zmianie selekcjonera w tej chwili, Jerzy Brzęczek został zastąpiony przez Paulo Souza, Portugalczyka, wybitnego gracza lat 90. No jako trener doświadczony, ale chyba brakuje mu takiej pieczątki. I to chyba jest też jeden z zarzutów wobec prezesa, że w cudzysłowie jednoosobowo podjął tę decyzję, a druga rzecz właśnie, że trener, no spodziewano się, że to będzie trener, który naprawdę coś już jako trener osiągnął w piłce. Tak, jako trener oczywiście. Tak, znaną postać. Rzeczywiście gdzieś tam się pojawiały te nazwiska, ta giełda tych nazwisk była niesamowita. Allegri, Sacchi, nie wiem, jeszcze nie wiadomo jakie nazwiska, więc rzeczywiście no, tam gdzieś tam cały czas one towarzyszyły. Ja ci powiem tak, słuchaj, no taka decyzja prezesa była. Nie chcę być jego adwokatem, bo absolutnie jakby to nie jest w mojej gestii, bo nie znałem do końca powodów. Rozumiem, te powody były takie, że prezes zauważył, że ta drużyna pod wodzą trenera Brzęczka nie jest w stanie osiągnąć większego sukcesu na mistrzostwach i stąd ta decyzja. Więc ja tą decyzję absolutnie przyjąłem do wiadomości. To było po prostu nie miałem wpływu na to, więc jakby się nad nią bardziej nie pochylałem. Było mi szkoda oczywiście trenera Brzęczka, bo go znam doskonale, był moim również trenerem, więc rzeczywiście było mi go szkoda bardzo tak po ludzku. Po ludzku, prawda? Tak, było mi go szkoda. Rozumiem prezesa również decyzję. Widząc, będąc blisko, widzi, dostrzega pewne rzeczy, o których my nie widzimy, nie wiemy, jakie są relacje pomiędzy drużyną, trenerem, nie widzi, co się dzieje na treningach. Prezes miał to jakby na ręku, więc ta jego decyzja, musimy ufać, że była przemyślana, a tak mówił, że jest. Więc tutaj jakby w kwestii tego samej tej decyzji, jeśli chodzi o samego Paulo Sousę. Wiesz co, ja też na początku byłem nakręcony, żeby ktoś przyszedł do Roberta Lewandowskiego, do Wojtka Szczęsnego, do Piotra Zielińskiego, żeby przyszedł ktoś Allegri i tego typu kaliber. I taki byłem też troszeczkę zaskoczony, jak usłyszałem, że nie będzie to właśnie taki trener jako Paulo Sousa. I powiem ci jedną rzecz. Później sobie przemyślałem i też to, co powiedział trochę prezes Boniek. Poszukiwał trenera, który tak, przede wszystkim jako piłkarz był niesamowicie dobry, miał osiągnięcia, czyli był tak jak Robert Lewandowski, zdobył Ligę Mistrzów, więc mogą sobie z Robertem pogadać jak zwycięzca ze zwycięzcą, tak z przymrużeniem oka, to na pewno. Druga rzecz, ma gen zwycięzcy. To jest szalenie istotne, żeby drużyna ciągnął ktoś, kto osiąga sukcesy. On osiągał sukces jako piłkarz, to jedno, ale sukces na Węgrzech, sukces w Szwajcarii, to też są sukcesy, to też się osiąga. To też jakbyśmy na przykład Legii odebrali teraz, nie wiem, 4 czy 5 mistrzostw z Polski, bo to nie jest sukces, bo to jest w Polsce. Nie, nie. To nie, to oni musieli się napracować, to naprawdę każdego dnia presja, trening, wyrzeczenia. Gdzieś tam musisz być gotowy na osiągnięcie tego sukcesu. On pokazał, że w małych klubach, bo w małych, rzeczywiście to... Jest w stanie jakość stworzyć. Może stworzyć kogoś, kto ma gen zwycięzcy i zwycięża. Oczywiście, to jest na jego na plus. Minusem, który jego jest ostatnie te miesiące, nie były udane na niego. Po pierwsze nie pracował, a wcześniejsze te prace, czy Fiorentina, nie było już tak dobrze, jakby się miało być. To jest jego minus, ale może on go szybko w plus zamienić, bo zamienia się to mianowicie w łatwy sposób. Po prostu chcesz szybko zamazać to, co się wydarzyło. Po drugie, masz szansę wejść na lepszy, największy level z reprezentacją teraz. On jest głodny tego. On wie, że jak osiągnie sukces z reprezentacją, to może być dla niego trampolina i może odejść nie do już do Fiorentyny. On może naprawdę, jak osiągnie sukces na przykład z reprezentacją Polski, to uwierz mi, że on jest w stanie pójść do Milanu, do Interu jako trener. Ma nazwisko, był świetnym piłkarzem i osiąga sukces z reprezentacją z Robertem Lewandowskim. Czemu by nie mógłby być wtedy w jednym sztychu być ustawiony jak z Allegrim czy z innymi trenerami? Dlatego fajnie mieć trenera, dla którego to może być trampolina do tego, żeby być jeszcze większym trenerem. Ja uważam, że to tylko go mobilizuje. Że to go tylko mobilizuje. A co będzie jego sukcesem, jeśli chodzi o Euro i no też Mistrzostwa Świata, które się zbliżają i o które dopiero musimy powalczyć? Minimum, myślę, że jak tak patrzymy na to, że jest Paulo Sousa, że jest Robert Lewandowski i tak spinamy to klamron i to, co powiedziałeś, co będzie jego sukcesem, ja myślę, że mini sukcesem będzie wyjście z grupy. Że to będzie, że to liczymy na to, że to się wydarzy. Mając takich piłkarzy jak Zieliński, to co mówiłem, Szczęsny, Lewandowski, Krychowiak, no musisz myśleć o wyjściu z grupy. Ja wiem, że to tak łatwo się mówi, kiedy się siedzi na fotelu, tak jak ja siedzę teraz, nie gram w piłkę, ale widzisz potencjał zawodniczy, musisz to wykorzystać. Największym polskim sukcesem w Euro to był ćwierćfinał, z tego co pamiętam, prawda? Tak, z Portugalią, też po dobrym meczu za trenerem. I karnych, tak? Były tak, karne? Tak. Były karne, pamiętasz co Fabian wtedy brał się, popłakał w wywiadzie, pamiętam doskonale to, że nie obronił żadnego rzutu karnego, że tam nie był blisko i że tak mu było mu szkoda, więc ci powiem, że tak, Słowacja, dokładnie, już tak. Sprawdziłem, więc tutaj się nie pomyliłem, jeśli chodzi o to. Wiesz co, to są fajne emocje, pamiętasz ten czas, jak we Francji, jak wyjście z grupy, ten ze Szwajcarią niesamowity ten mecz. Słuchaj, ja myślę, że my teraz potrzebujemy czegoś takiego, tak? Jako troszeczkę nasyceni jesteśmy, bo awansujemy na każdy duży turniej. Jesteśmy trochę nasyceni tym, już tak nas nie uszczęśliwia sam wyjazd na mistrzostwa. Kiedyś czekaliśmy, wiesz, ile lat, żeby w ogóle pojechać. No to jest normalne, to każdy się przyzwyczaja do dobrego. No ja również tak samo mam. Więc to jest tak, jak masz coś już, to jest normalnością się staje i później chcesz więcej. I tak samo jest z naszą reprezentacją. Oni już duże imprezy mają, mamy już taki ticket, który pozwala nam jeździć na te największe imprezy, no ale teraz chcemy czegoś więcej. Wyjście z grupy to jest absolutnie minimum. Wiem, że coś przygotowałeś muzycznego. Wybierzesz coś? Zaproponujesz coś tak. Naszym słuchaczom do posłuchania? Tak, zaproponuję. I wiem, że to też jakoś jest umotywowane czymś, prawda? Uzasadniony ten wybór. Dobrze to powiedziałeś. Dobrze mi wytłumaczyłeś, powiem ci dlaczego, bo nie chciałbym, żeby nasi słuchacze, kiedy to przeczytam, odeszli i już pomyśleli sobie może, co on do nas mówi, po prostu, co to są w ogóle za tytuły i co on w ogóle słucha, ale rzeczywiście one są, gdzieś tam każda z tych piosenek ma swoją historię, ma swój czas przede wszystkim w moim życiu i rzeczywiście, zaraz zobaczycie, jestem ciekaw, jak wam będzie się podobało. To może zaczniemy od takiej spokojnej piosenki, którą mam wraz z żoną, gdzieś tam się właśnie przy tej piosence poznaliśmy i ona nam towarzyszy przez całe życie, ona mnie strasznie uspokaja i taki dobry nastrój mnie wprowadza, a mianowicie się nazywa Frankie Goes to Hollywood, Power of Love. Tak się nazywa ta piosenka, więc mam nadzieję, że wam się tak będzie podobała. Pościeluwa. Tak, pościeluwa, ale uwielbiam ją, naprawdę. Jest niesamowita. No dobrze, to pouwielbiamy ją teraz wszyscy razem, wracamy po piosence. Ay, ay, ay, ay.

Mam wrażenie, że kariera piłkarska jest bardzo ulotna i wiadomo, że można mieć dorobek w postaci liczby występów w reprezentacji, prawda? No bo jest pewna liczba określona, 60 bodaj dla wybitnego reprezentanta Polski. Można mieć sukcesy właśnie reprezentacyjne, międzynarodowe, można mieć sukcesy klubowe. Tak. Wiesz co? Powiem ci, jak tak myślę o tym i to jest świetne pytanie. Kiedy myślę o wybitności swojej kariery, patrząc na Roberta Lewandowskiego, na prezesa Bońka i wielu jeszcze innych piłkarzy, Wojtka Szczęsnego, to co tak sobie myślę, że chyba uprawiałem inną dyscyplinę sportu. Zmienił się futbol? Futbol się absolutnie zmienił i te osiągnięcia naszych piłkarzy są niewiarygodne. Absolutnie są niewiarygodne. To jest jedno. Wiesz co, ja to traktuję w formie, wiesz co, niesamowitego przeżycia. I oczywiście każdy ma jakieś swoje sukcesy. Ja, moimi sukcesami oczywiście są Mistrzostwa Europy, które zdobyłem, kiedy miałem 18 lat, byłem najlepszy w Europie. To pamiętam, jak mieliśmy mecz z Brazylią, teraz niedawno w Old Boyach, tak można powiedzieć. I pamiętam, jak dziennikarz się na tej konferencji prasowej, kiedy siedzieliśmy, ja, Maciek Żurawski, po drugiej stronie siedział Rivaldo, jeszcze inni jego koledzy z drużyny i mieliśmy konferencję przed meczem. No i ktoś się zapytał, co robił w tym, w 98 roku, więc on powiedział, no ja byłem mistrzem świata z Brazylią, nie? No i dziennikarz odbił piłeczkę, żeby troszeczkę nas też zakłuć i mówi, no dobrze, a powiedz Sebastian, a ty co robiłeś w tym roku? A ja mówię, a ja byłem mistrzem Europy. Mówię, do lat 18, więc się jakoś się wybroniłem. Wybroniłem z tego, ale to właśnie tak jest. No, wiesz co, no każdy mistrzostwo Polski, mistrzostwo Austrii, to są naprawdę fajne wspomnienia, ale reprezentacja Polski, wyjazd na Mistrzostwa Świata do Niemiec w 2006 roku, to też traktuję w formie nie samego sukcesu, reprezentować nasz kraj, orzełek, no piękna sprawa. No i oczywiście nie mogę zapominać o takich rzeczach jak Niemcy, tak? Każdy ma swój... Ta bramka. Tak, każdy ma swój, widzisz, Robert Lewandowski ma tych bramek milion. Zbyszek Boniek ma tych bramek też mnóstwo i tych sukcesów. Każdy ma po sobie coś zostawia. Ja mam nadzieję, że ja po prostu mam po sobie tą bramkę, po prostu i tyle. No, wybitnym piłkarzem jak Robert nie byłem. Miałem swoje atuty, miałem swoje wady, miałem swoje osiągnięcia, ale też miałem swoje ułomności. Ale uważam, że właśnie zostawienie coś po sobie to jest coś fajnego, coś co można zostawić i można być z czegoś zapamiętane, no to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli ludzie będą pamiętali po prostu ten mecz, tą bramkę, ten wynik, tą drużynę, tego trenera, ten dzień, to będzie coś wyjątkowego i uważam, że wtedy będę mógł powiedzieć, że to jest niesamowity sukces dla mnie, że to osiągnąłem coś w życiu, bo ktoś o tym pamięta, co dokonałem. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj... Chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku, z Bartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię po to. mój mały Noe, mój tysiu miętowy, zsyłam potop. Potop utopię waszą, utopię, utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię, utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie, utopię waszą, utopię, utopię w potopie. Wydrobię głąb stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię, utopię waszą. Ja utopię waszą, utopię, utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie, utopię waszą, utopię, utopię w potopie. Wydrobię głos stąpienie. Powiedz mi o tej bramce. Jak ona padła? Jak ją widzisz? Widzisz ją oczami swoimi w tej chwili? Czy po tylu latach, pewnie po wielu momentach, kiedy sobie do niej wracałeś, oglądałeś ją w telewizji, to jednak już przejmujesz wyobraźnię, a przejmuje ten obraz telewizyjny? Kiedy oglądam tą bramkę, zdarza mi się od czasu do czasu przy okazji, nie wiem, rocznicy, albo ktoś wstawi na Twitterze, czy na Instagramie, dziś widzę tą bramkę. Słuchajcie, że za każdym razem, jak ją widzę, to zupełnie inaczej postrzegam tą bramkę. Zupełnie inaczej mi się wydaje, że ją strzeliłem. A prawda jest inna. Prawda jest taka, że ona wygląda tak samo i ona się zupełnie nie zmienia. Nie chcę tutaj jakby wynosić siebie na nie wiadomo jakie tereny takie. Strzeliłeś bramkę Niemcom. To już jakby, to się nie trzeba ci wynosić. Sam się wyniosłeś. Więc ci powiem, że kiedy myślę sobie, że mieszkając w Koszalinie, za wszelką cenę chciałem się wyrwać z miasta, żeby gdziekolwiek grać. Wiele osób powiedziało, że nie będę grał, że nie, nawet nie zadebiutuję w Ekstraklasie. Kiedyś mi udało wyrwać, kiedy w końcu dotarłem do tego miejsca, w którym był Stadion Narodowy, piękny Stadion Narodowy, absolutnie, z pełnym stadion kibiców, skandujących Polska, śpiewających hymn, skandujące twoje nazwisko po strzelonej bramce, nie możesz myśleć, że coś ci się w życiu nie udało sportowo. Absolutnie. Być może przesadzam, że to jest nie wiadomo jaki sukces, ale tak, to był dla mnie i jest dla mnie ogromne osiągnięcie, że kibice krzyczeli moje nazwisko, że razem ze mną się cieszyli, że moja drużyna wygrała z mistrzami świata, która 3 miesiące wcześniej pokonała Brazylię 7-2. To, że grali naprawdę tacy piłkarze jak Neuer, czy Podolski, czy Miller, no nie wiem, no Ozil, inni piłkarze, po prostu Kroos, no sama śmietanka tak naprawdę. I chłopak z Koszalina, wchodzisz i strzelasz, i biedny ten trener Jogi Löw jeszcze mówi, że oni nie wiedzieli nic o mnie, bo mnie w ogóle nie znali. To słuchaj, to jest kwintesencja tego, że absolutnie, i to jest właśnie, co młodsi słuchacze jacyś, to żeby się absolutnie nie zniechęcali. To zobaczcie, ja miałem nie grać w Ekstraklasie, udało mi się, byłem w reprezentacji w wieku 32 lat, też nie powinno mnie tam być, bo Michał Kucharczyk nie pojechał, bo kontuzję miał na Gibraltar. Zadzwonił trener Nawałka i mnie za niego powołał na Gibraltar. I po Gibraltarze wygraliśmy i mnie zostawił mnie na kolejny dwumecz ze Szkocją i Niemcami. Zobacz, jaki to jest przypadek, zobacz, jakie to jest szczęście. Zobacz, jak to jest w ogóle razem połączone, że... To jest los po prostu. No los, tak, tak. I to mówię, że absolutnie, żeby się nikt nie zniechęcał. Nawet jak ktoś będzie wam mówił, że się nie da, to nie ma takiej możliwości. To chyba życiowo jest dobra rada. No bardzo. I to na każdej płaszczyźnie, niekoniecznie jako piłkarz, ale w ogóle na każdym życiu. Powiedzcie sami, jak teraz się słuchacie, powiedzcie. No kurde, miałem szczęście, po prostu najzwyczajniej miałem szczęście. I szczęściu tylko trzeba pomóc, absolutnie się nie zniechęcać. W momencie, kiedy piłka zatrzepotała w siatce, do tego momentu, to jakby wiedziałeś, że się dzieje dobrze akurat? Czy że to zmierza w dobrą stronę? Słuchaj, powiem ci tak, krok po kroku ci powiem, że oczywiście doszło do sytuacji, że Robert zszedł do boku, dostał piłkę, widać było, że ma na plecach obrońcę, widać, że się z tą piłką obraca. Ja już wbiegam w polo karne, bo już widzę, że idzie w stronę bramki. Powiem ci, kiedy zagrywa tą piłkę, to miałem uczucie, nie na samym początku, jak ona już leciała, to są sekundy, ale uwierz mi, że przechodzą przez myśl takie uczucia i miałem takie uczucie. Mówię, o cholera, będę miał dobrą sytuację. To już wiedziałem. Jeszcze nie miałem takiego, jeszcze nie wszystko zeskanowałem, co się dzieje wokół mnie, więc nie wiedziałem, czy miałem partnera, czy nie, więc jeszcze trochę czasu miałem. To są te sekundy, ale to jest mnóstwo czasu, to prawda, to jest mnóstwo czasu. Więc kiedy ona już dochodziła, już uświadomiony byłem tego, że będę miał dobrą sytuację. Teraz na spokojnie mogę o tym powiedzieć, bo to już jest po wszystkim. To powiem ci, widziałem tylko, nie widziałem Neuera całego, widziałem jego getry tylko. Mianowicie, kiedy ta piłka szła, to miałem jeszcze w miarę możliwości tą głowę podniesioną. Może nie tak do góry, że widziałem wszystko, ale miałem tak, patrzyłem na piłkę, więc kiedy ona już dochodziła, to widziałem gdzieś tam tylko inne getry, które są blisko pierwszego słupka. Więc to mi pomogło zdecydować, że jednak uderzenie będzie w długi róg, tak? I to było pewne. Decyzja była tylko jedna, że będzie to pasówka, bo miałem wrażenie, że ona jest za lekka, żeby móc ją poczekać jeszcze troszeczkę dłużej, żeby z prostego bić, więc musiałem rzeczywiście reagować, że to będzie strzał już techniczny. No i tak zrobiłem. Kiedy uderzyłem już tą piłkę, no to już widzę, że ona leci w dobrym kierunku. Widzę, że leci w dobrym kierunku. A wtedy ta piłka przyspiesza, zwalnia, bo ona się od ciebie oddala, więc to powiem tak jakby... ci, ona strasznie, miałem wrażenie, że ona leci. Wyobrazić. Wiesz co, ale świetnie to zauważyłeś, bo teraz jak mi to powiedziałeś, to teraz jestem na 100% pewien, że ona leciała bardzo wolno. Że ona po prostu bardzo wolno i widziałem, że Neuer się szybko porusza. To było jedno i drugie, jedno wolno, drugie szybko. Ale był taki moment, już to widzisz, na meczu już to widzisz, że po prostu jest taki moment, że już wiesz o tym, że on do niej nie dojdzie, że nie jest w pobliżu, że cokolwiek by nie zrobił, już widzisz, że ona wpadnie, więc już tylko czekasz na to, żeby rzeczywiście się to stało, bo nie masz tej gwarancji, nigdy nie wiesz, widzisz, że będzie, ale do momentu, kiedy nie wpadnie, to nie masz tej gwarancji i rzeczywiście wtedy, powiem wam, to jest tak jak z muzyką. takie jak jest, głośniki macie duże i pokrętełko jest, że tak ścisza się szybko i szybko się głośno robi. To powiem wam, że jest, że jak ona wpada, to jakby ktoś w pokoju z wieloma głośnikami na cały regulator tak podkręcił tą głośność i to rzeczywiście to był taki wrzask i wtedy było wiadomo, że to już jest koniec i od tamtego momentu to tylko rejestrowałem z odtworzenia, co ja wtedy wyczyniałem, bo ja absolutnie... Zerwany film, można powiedzieć. Absolutnie nie pamiętałem, co ja do końca chciałem zrobić, co zrobiłem. Jedno było pewne, że leciałem do trenera i to było, wiedziałem o tym, że to jest rzecz, którą chcę zrobić, którą bardzo chciałem mu mega podziękować za tę bramkę, za to, że mogłem tam być na tym boisku i spełniać marzenia. Ach, chciałbym taką bramkę kiedyś strzelić. No, pamiętam, w podstawówce grałem, to strzeliłem z połowy boiska w okienko, tak przez przypadek zupełnie. Także to musi być wspaniały moment, bo to niesamowita eksplozja. No nie tylko twoich emocji, ale cała drużyna przecież wtedy wszyscy się cieszą. Do tego ten stadion szalejący po prostu. Takie było zdjęcie w przeglądzie sportowym na drugi dzień, kiedy Kamil Glik jest na wszystkich, tak, na całej drużynie. Kurde, to było niesamowite. Już wtedy byliśmy całą drużyną i wszyscy staliśmy, znaczy wszyscy byliśmy na sobie. To był właśnie wtedy, to była drużyna przez duże D. Tak mi się od razu pomyślało, tak od razu sobie zobaczyłem, mówię, być w takiej drużynie i tak po latach sobie myślę, tak, to była fajna, moja, taka drużyna charakterna, głodna przede wszystkim, jeszcze taka, mam wrażenie, jeszcze nie osiągająca swoich najwyższych celów. Później rzeczywiście już poszło tak. Kamil Grosicki do Premier League, czy tam do Anglii. Kamil Glik do Monaco. Krycha do Paris Saint-Germain. Lew wszedł na wyższy poziom. Wojtek do Juventusu Turyn. To się później trampolina już... Trampolina się trampolina, tak. To już były... Wiesz, to już było coś niesamowitego, dlatego cieszyłem się, że to moja drużyna właśnie. Sebastian, kolejny utwór, bo to jest ten moment. Tak jest, to kolejny utwór to będzie, no możemy pojechać z mistrzostw świata, bo jak trochę przy reprezentacji byliśmy, to opowiem wam historię króciutko. Mianowicie jak pojechaliśmy na mistrzostwa świata w 2006 roku do Niemiec, to właśnie towarzyszyła, pamiętam jak wchodziliśmy na stadion na Schalke w Gelsenkirchen, wchodziliśmy na stadion, akurat na Murawę, to akurat leciała Sandra, Everlasting Love. Tak mi utkwiła, że przez całe mistrzostwa, które byliśmy, no byliśmy tylko w grupie, więc tylko trzy mecze i do domu, to przez całe mistrzostwa słuchałem tej piosenki i tak mi ona została, że zawsze ona mi się będzie kojarzyła z mistrzostwami świata w Niemczech w 2006 roku. Zatem słuchamy. Sandra Everlasting Love, też piosenka, która Sebastianowi Mili, naszemu dzisiejszemu rozmówcy, kojarzy się bardzo mocno z mistrzostwami świata. 2006 rok, tak. To też był taki moment, bo duże nadzieje po bardzo nieudanym mundialu w Japonii i Korei, prawda? Udało się Polakom 4 lata później wywalczyć awans tu bliżej. Ogromne nadzieje, prawda? Czuliście taką presję? Piłkarze są w stanie się odizolować od presji? Czy to jest jednak coś takiego, takie koromysło, które gdzieś tam trzeba dźwigać? Absolutnie nie. No nie szło się od tego uciec. Pamiętam wtedy, że rzeczywiście po tej Korei były wielkie nadzieje. My chcieliśmy pojechać i absolutnie pójść za ciosem, w sensie takim, że zmieniamy szyld i jedziemy dalej, jak kiedyś się to mówiło. I takim nadziejami pojechaliśmy rzeczywiście, ale odizolować się absolutnie nie. Pamiętam, że w Koszalinie na każdym bloku, na osiedlu moim, to było przynajmniej z 50 flag wisiało podczas naszych meczów. Więc to było generalnie aż nie do uwierzenia, że to cały naród czeka na mecz Polaków. Więc czułeś tą presję, widziałeś, że coś takiego funkcjonuje. Poza tym, jak siedzieliśmy na zgrupowaniu, to mieliśmy polską telewizję, więc doskonale widzieliśmy, jak media cały czas są blisko tego turnieju, jak są blisko tych wszystkich wydarzeń związanych z reprezentacją, więc nie szło tego uciec i ta presja też chyba troszeczkę nas gdzieś tam zjadła. Takie mają wrażenie. Trener widzi drużynę, że trochę coś tam siada, no to powinien jakoś interweniować. Jak to się odbywa? No bo taka rola trenera w tym momencie chyba powinna być kluczowa. To on powinien w jakiś sposób pierwszy założyć huzarskie skrzydła i... Wiesz co, tak, może i tak było, wiesz, może i trener Janas wtedy był naszym trenerem, może i tak było, na niego mogliśmy liczyć. Rzeczywiście to był trener, który absolutnie nie bał się decyzji, to był, wiadomo, były piłkarz, on znał taką imprezę, tak? Wiadomo, że trener Janas znał taką imprezę, był na takiej imprezie jako piłkarz z sukcesami przede wszystkim na takich mistrzostwach, ale co ważniejsze, to powiem ci, my sobie założyliśmy presję, bo po pierwsze chcieliśmy wypaść lepiej niż reprezentacja 4 lata wcześniej, o której wspominałeś, Korea i Japonia. Graliśmy, nie wiem, dosłownie, nie wiem, miesiąc przed turniejem graliśmy z Ekwadorem w Barcelonie. Pamiętam ten mecz doskonale na deszczu. Graliśmy w kałuże mini Camp Nou, czyli przy stadionie Barcelony, tam gdzie Barcelona trenuje, mini Camp Nou to się nazywa. I tam wygraliśmy 3-0 z Ekwadorem i później się z nimi mierzymy w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Słuchaj, no przewaga psychologiczna po naszej stronie. Oczekiwania kibiców to było normalne. No też bym był, jakbym był kibicem, to też bym tak mówił. No wygrali z nimi 3-0 w sparingu parę miesięcy wcześniej, to teraz też wygrają. No to było logiczne. No i wiesz, i kiedy widzisz, że mecz się nie układa, kiedy tracisz bramkę, nie układa ci się mecz, nie jesteś w stanie stworzyć sytuacji, okazuje się, że Ekwador jest od nas lepszy, no to w pewnym momencie rzeczywiście no nic nie zadziała tak dobrze, jak tylko sukces, bo ktokolwiek by ci coś nie powiedział, no to nie dojdzie do ciebie. Musisz sam jakby zareagować na tą sytuację, ale nie byliśmy wtedy w stanie tego zrobić absolutnie. Byliśmy poza grą, jeśli chodzi o Ekwador. Później z Niemcami graliśmy. Pamiętam, w końcówce nam strzeli bramkę na 1-0, więc to już było po turnieju w tamtym momencie. Może jeszcze jakbyśmy remis wywalczyli, tam w 90 minucie nam chyba bodajże, czy tam w 80 któryś strzeli nam bramkę na 1-0. I tak się skończyło, więc to już było dla nas koniec imprezy. Wygraliśmy ostatni mecz z Kostaryką 2-0. Co ciekawe, w tamtym meczu dwie bramki strzelił Bartek Bosacki, środkowy obrońca, który, uwaga, został dowołany w ostatniej chwili, bo Damian Gorawski nie pojechał. Zobacz, jak to jest. Dostajesz powołany, bo ktoś ma kontuzję, przyjeżdżasz, występujesz w tym ostatnim meczu i strzelasz dwie bramki. Czego ty oczekiwałeś od trenera? Bo jako członek drużyny, no jest to przynajmniej kilkanaście osób, pewnie w dużych klubach to jest około 30 trenujących razem. W jakiś stopniu rywalizującej, ale trzeba paradoksalnie rywalizować, ale i współpracować. No ale jest trener, który no, jest pewną instytucją, Nie ukrywam, że tutaj zmierzam do Sołzy, tak? Do tego, co on będzie musiał zrobić, kiedy wejdzie pierwszy raz do szatni, do swoich zawodników. Ale czego ty oczekiwałeś w takich sytuacjach właśnie, czy to kryzysowych, czy to jakiejś niepewności? Pytam o trenerów klubowych, pytam o trenerów selekcjonerów. No też pewnie trochę inna rola, prawda? Tak, to rzeczywiście, jeśli chodzi, to dobrze zauważyłeś, że inne role tych selekcjonerów, ale jeden wspólny mianownik tego wszystkiego jest taki, że te relacje międzyludzkie są najważniejsze, zarządzanie ludźmi, docieraniem do piłkarzy. Wiesz co, okej, o ile w klubie to rzeczywiście musisz mieć trenera, który w dzień pracuje z tobą nad taktyką, nad tym, jak jesteś przygotowany, to rzeczywiście tam musisz być też świetnym trenerem na co dzień, ale jeśli chodzi o reprezentację, budowanie relacji. Selekcjoner nie ma dużo czasu na to, spędzać z zawodnikami, prawda? Nie trenuje się w ogóle na reprezentacji. Oczywiście proszę potraktować to z trochę z przymrużeniem oka, że się nie trenuje w ogóle, ale chodzi mi o to, że bardzo mało po prostu. No bo w pewnym momencie musi się okazać, że zawodnik jest przygotowany optymalnie i coś tam treningi są, to nie chodzi o to, że nie ma treningu. Tak. Są już takie treningi raczej taktyczne, raczej się już formy nie buduje. Nie, już przyjeżdżasz, albo przyjeżdżasz już w topowej formie i absolutnie tam tylko dochodzi właśnie to, sposób grania, pomysł grania, jakaś taktyka, ustawienie, cały fragment, koniec. Nie ma więcej, wszystko nachodzonego, bo tak, po pierwsze, zobaczmy jak to wygląda. W weekend są mecze, podróż na zgrupowanie. Wszyscy jak przyjeżdżają w poniedziałek, jeszcze niektórzy w poniedzieli regeneracja. Ci, co grali w sobotę, mają luźno również, bo to drugi dzień po meczu też trudny, więc tak naprawdę wtorek po południu dopiero się zaczyna jakieś poważniejsze zajęcia, które też są na luzie jeszcze, bo piłkarze są zmęczeni. Ci, co w niedzielę grali, to są we wtorek jeszcze ten drugi dzień podobno najgorszy. No i co najważniejsze, że od drugiego wtorku zaczynasz trenować. W wtorek lekko potrenujesz, w środę lekko potrenujesz, bo później masz, załóżmy, w czwartek mecz. Nawet jak potrenujesz w czwartek czy piątek, no to masz po jednym treningu, bo to ustawienie, bo musisz być przygotowany, bo za chwilę lecisz, bo za chwilę masz mecz. Nie trenuje się. Taktyka, stały fragment gry. Relacje międzyludzkie. Uczciwość trenera jest najistotniejsza. Tak? Wsparcie trenera. Wiesz co, trochę patrzysz jak na ojca, na trenera. Tak? Jak coś zepsujesz, to patrzysz i czasami dla ciebie nagrodą jest coś takiego, że on nie nakrzyczy na ciebie. Na przykład, ale nie? To może być gorsze niż... Dokładnie. Może lepiej, jakby nakrzyczał. O tym właśnie mówię, że doprowadzić absolutnie do takiej sytuacji. Ja nie mówię, żeby on nas niańczył, ale to jest na takiej zasadzie, że ty nie chcesz go zawieść. Walczysz, że oprócz tego, że grasz dla siebie, dla rodziny, dla pieniędzy, dla kibiców, to grasz, tak, to grasz dla niego, orzełka, grasz dla Orzełka, grasz też dla trenera, bo widzisz, że musiał ci zaufać, bo wierzy w ciebie, bo cię wspiera, bo stoi za tobą, tak, bo jak na przykład, nie wiem, trener teraz się wiesz, nigdy nie krytykował piłkarza, zawsze na konferencji prasowej, panie trenerze, a ten zgrał słabo, on mówi, nie grał słabo, bo ja mu tak kazałem po prostu grać, to było jego założenie taktyczne, zawsze nas bronił, później przychodził do szatni i zaczął mówić, nie może być tak, ale na konferencji zawsze mówi, jak przegrywaliśmy, zawsze stawał, to mi się tak strasznie podobało, wiesz co, bo on budował w nas coś takiego, że absolutnie nie chcieliśmy dopuścić, żeby on później następnym razem poszedł i musiał się za każdego z nas tłumaczyć. To było silniejsze od nas. Ja pamiętam, jak kiedyś się pytali, bo później przyszedł trener Lęczyk i zdobyliśmy mistrzostwa i wszyscy mówili, no zobacz, jednak trener Lęczyk, a nie trener, to dlaczego zwolniony został trener Tarasiewicz? Ja ci powiem jedną rzecz. Pisałem o tym właśnie w książce. Tak bardzo chcieliśmy wygrać mecz, żeby trener się utrzymał, że tak bardzo nie potrafiliśmy tego zrobić. I go zwolniliśmy w końcu, w cudzysłowie, jako piłkarze. Wszyscy, słuchaj, płakaliśmy jak niesamowicie, jak dzieci po tym, jak go zwolnili, bo on był dla nas naprawdę niesamowity, ale tak bardzo chcieliśmy